साधारण शब्द विशेष वैश्वानर परमात्मा ही है, क्योंकि साधारण शब्द यो हो विशेषत वैश्वानर और आत्मा ये दोनों शब्द साधारण है। साधारण शब्द में जो विशेष कहा गया, विशेष अर्थात ये सब उसका वर्णन दिया गया, ये सब मूर्धा एवं सुतेजा इस प्रकार की ये सब परमात्मा में ये समन्वय होगा, इसलिए वैश्वानर शब्द से परमात्मा ही लेना है। तो भाष्य में देख रहे थे कौन आत्मा, आरंभ से कौन आत्मा किम ब्रह्म इति आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येषि तम एव नो ब्रूहि, ऐसे छह ऋषि जाकर के राजा को कहे। इति उपक्रम्य दिव सूर्य वायु आकाश बारी पृथ्वी नाम सुतेजस्त्वादि गुण योगम एकैक उपासन निंदया च वैश्वानरम प्रति ऐसा मूर्धादि भाव उपदिश्य आमनायते। राजा फिर कहता है, एक एक उपासना का निंदा करता है, कर ये सब जो सुतेजस्तु आदि गुण ये सब वही वैश्वानर का ही है, वैश्वानर का मूर्धा उसी को सुतेज कहा गया। वैश्वानर ही सुतेजा नहीं, वैश्वानर का जो मूर्धा वो सुतेजा, सुतेजा था द्विलोक। उपदिश्य इदम आमनायते, उपदिश्य आमनायते यस्तु एतम एव एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिभिमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते। आत्मानम वैश्वानरम, वैश्वानर आत्मा है और वो अभिभिमान है। अभिभिमान टीका में कहेंगे अभिमुख्येन विश्वम मिमिते जानाति इति अभिभिमान अर्थात सर्वज्ञ, अभिमुख्येन अर्थात सम्मुख होकर के प्रत्यक्ष पूरा विश्व को जान रहा है। तो ये अभिभिमान ये तो परमात्मा में ही समन्वय होगा। जो इस प्रकार उपासना करता है स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अति फल कथन करते हैं। तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा, ऐसे राजा आगे उपदेश करता है। चक्षुर विश्वरूप, वैश्वानर का चक्षु विश्वरूप, वैश्वानर का प्राण पृथक परमात्मा, वैश्वानर का संदेह देह का मुख्य भाग बहुल बहुल व्यापक आकाश, वैश्वानर का बस्ती वही हो गया रई रई जलस्थान, और ये वैश्वानर का पाद हो गया पृथ्वी, ये वैश्वानर का उर वेदी लोमानी बरही हृदय गारपत्यम मनो अनुहार पचन आश्यम आहवनीय इति, इस प्रकार राजा ने उपदेश कर दिया। टीका में यस्तु एतम इति अभिमुख्येन अभिविमान शब्द का व्युत्पत्ति दिखाते हैं। अभिमुख्येन अर्थात अपरोक्षतया विश्वम मिमिते, मिमिते मिमिते है विमिमित है विमिमित विमिमित है ना बी और है अच्छा विमिमित विमिमित अर्थात विशेषण मिमिते तो जानता है मिमिते मांग माने धातु है, मांग माने धातु है ये मिमिते उसका बन जाएगा लौट में तो ये माँ अभी धातु है माँ उसके पर में आत्मनिपद आत्मनिपद कर रहा तो तव को हो गया थे तो माँ को मी करने के लिए ई हल्योग उससे हो गया। अभी अभ्यास में आएगा माँ को हो जाएगा माँ को मी करने के लिए ब्रियाम ब्रियाम इत तो अभ्यास को ही हो जाएगा उसे ब्रिया ये ब्रिय मांग उहांग तीन धातु है अभ्यास को ही हो गया। विशेषण मिमिते मिमिते अर्थात जानाती इति अभिभिमान तम तम सर्वज्ञम अभिभिमान के आगे विराम है आगे तम सर्वज्ञम स उपास स तद उपासक सर्वज्ञ के आगे विराम है सर्वज्ञ के आगे ही विराम है नहीं, नहीं।, नहीं है अच्छा अभिभिमान के आगे जो विराम है उसको काट देने का है तम सर्वज्ञम यहाँ कमा कर ले सकते नहीं तो वहां विराम कर सकते हैं क्योंकि अभिभिमान का विग्रह देते हैं और भाष्य में है अभिभिमानम इसलिए यहाँ विग्रह कहते हैं जानाती थी अभिभिमान तम सर्वज्ञम यहाँ तक हो जाएगा अभिभिमानम का व्युत्पत्ति हो गया। अच्छा, जो इस प्रकार की उपासना करेगा स तद उपासक, आगे भाष्य में मंत्र में दिया ना, यस्तु एतम एव प्रादेश मात्रम अभिभिमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते स, स का अर्थ टीका में कहते हैं स तद उपासक सर्वत्र भोगम भुंगते इत्यर्थ, सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। क्यों मंत्र में कहते हैं स सर्वेशु लोकेशु सर्वेशु भूतेषु सर्वेशु आत्मसु, इसका सामूहिक अर्थ हो गया सर्वत्र, सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। वैश्वानर का उपासना करेगा तो स्वयं वैश्वानर अपने आप को मानेगा, इसलिए सर्वत्र उसको भोग प्राप्त होगा। तो सर्वेशु लोकेशु लोका भूरादय, सर्वेशु भूतेषु भूतानि शरीराणि, सारे सारे शरीर में वो भोगों को प्राप्त करेगा। सर्वेशु आत्मसु आत्मानो अर्थात जीवा, सारे जीवों में ये विद्यमान रह के भोग प्राप्त करेगा। ये सुतेजा वैश्वानर से मूर्धा एव सुतेजा, सुतेजा का अर्थ सुष्ठु, तेज तेज का अर्थ कांतिर, यस्य द्युलोक से स द्युलोक सुतेजा, वैश्वानर का मूर्धा द्युलोक सुतेजा। और वैश्वानर का चक्षु हो गया विश्वरूप, कहते विश्वाने रूपाणी अस्य सूर्यस्य इति विश्वरूप हो गया आदित्य, एस शुक्ल एस नील इति प्रियधारण्य कमे, तो इसलिए ये आदित्य वैश्वानर का चक्षु हो गया। और वैश्वानर का जो प्राण हो गया वो पृथक वर्तमात्मा वायु, तो पृथक वर्तमात्मा वायु उसके लिए विग्रह देते हैं, पृथक अर्थात नाना विधम वर्तम अथवा गमनम, मृत्यु वर्तने धातु से अगर मनिन प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा वर्तमन, प्रथमांत हो जाएगा वर्तम तो अर्थात गमनम, तो नाना विधम वर्तम गमनम आत्मा, आत्मा करता स्वभाव स्वरूप यस्य वायु हो स वायु नाना गतित्व, नाना गतित्व इसको मंत्र में कहा पृथक वर्तमात्मा वो वायु, नाना गतित्व गुण कह बहुग्री हो गया, नाना गतित्व गुण गुणो यस्य प्राण, वैश्वानर का प्राण हो गया पृथक वर्तमात्मा। बहुलत्व वैश्वानर का संदेह हो गया बहुल, बहुल क्या है कहते बहुलत्व व्यापित्व तद्गुण आकाश, तद्गुण में बहुव्री है तद्गुण आकाश, आकाश तद्गुण अर्थात बहुलत्व गुण विशिष्ट हो गया। संदेह संदेह अर्थात देह मध्यम, वैश्वानर का देह का मध्य भाग हो गया बहुलम, बहुल अर्थात आकाश। और रईत्व धनत्व, रई शब्द का अर्थ धन, धनत्व तद्गुण आप, ये धन गुण वाला है आप जल, जल अर्थात ये सोम दुग्ध दधि इत्यादि ये सब जलीय पदार्थ, उसके द्वारा कर्म करके धन प्राप्त करेगा, इसलिए रई को ही धन कह दिया गया। तद्गुण आप यस्य वैश्वानरस्य बस्तिर, बस्तिर अर्थात मूत्र स्थान किडनी कहते हैं। प्रतिष्ठात्व गुण पृथ्वी तस्य पादो, तस्य अर्थात वैश्वानरस्य, वैश्वानर का पाद हो गया प्रतिष्ठात्व गुण विशिष्टा जो पृथ्वी। अभी तस्य वैश्वानरस्य होमाधारत्व संपादयति, होम का भी आधार है वैश्वानर है। इसको मंत्र में कहा पृथ्वी एव पादौ पादौ, आगे उरो एव वेदी लोमानी बरहिर हृदय गर्भपत्यम, जो मंत्र कहा उसी को कहते हैं तस्य होमाधारत्वम। अच्छा आगे भाष्य में तत्र संशयः, तो यहाँ तक तो विषय वाक्य कह दिया, आगे संशय कहते हैं किं वैश्वानर शब्देन जाठरो अग्निर उपदिश्यते उपदिश्यत, प्रथम विकल्प उत भूताग्निर, भूत अग्नि अर्थात जो लौकिक अग्नि, अथ तद अभिमानिनी देवता तृतीय पक्ष हो गया, अथवा शारीर चतुर्थ पक्ष, आहोस्वित परमेश्वर इति पांच पक्ष हो गया। किं पुनरत्र संशय कारण, तो इतना संशय होने का उत्तर देते हैं, वैश्वानर इति जाठर भूताग्नि देवतानां साधारण शब्द प्रयोगात आत्मा इति च शारीर परमेश्वर युह, आप वैश्वानर आत्मा को नु उपास्ते, मतलब ये संप्रति अध्येशी वैश्वानरम आत्मानम संप्रति अध्येशी, आप वैश्वानर आत्मा को समानाधिकरण कहते हैं। और वैश्वानर इति जाठर भूताग्नि और देवता में साधारण शब्द है, और आत्मा इति शारीर परमेश्वर में साधारण शब्द है, तो होने से आप वैश्वान और आत्मा दोनों शब्द व्यवहार किए थे, पांच पक्ष आ गया। तत्र कस्य उपादानम न्यायम, कस्य वाहनम न्यायम, क्या सूत्र लग जाएगा? न्यायात अनपेते। तो कस्य उपादानम, उपादान अर्थात ग्रहणम, कस्य ग्रहणम न्यायम अर्थात न्यायात अनपेते अर्थात न्याय युक्त है। कस्य वाहनम, किसका त्याग करना है। ध्यानम में धातु क्या हो जाएगा? वह त्यागे, फिर आगे न निष्ठा हो जाएगा। निष्ठा का तव को न करने के लिए श्रद्धा भी कहा है, वह धातु है। हा वो दी, वो दी तस्य, तो ये वहक उदित है, उदित। अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। वहक त्यागे को घू मास था, उसमें जहाती है, तो उसके पर में अगर आधा धातु का कित गिनत रहेगा तो क्या हो जाएगा? ई तो हो जाएगा, तो हानो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ई न होगा, तो इसलिए यहाँ दूसरा धातु है वहां गतो, वो भी वदित है, तो उससे अगर निष्ठा करेंगे तो ई तो हो जाएगा, क्योंकि जहाती में वहां गतो नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ वहां गतो धातु लेना होगा। क्या थे गत्यर्थ का? नहीं तो वह त्याग से लूट, लूट होने से भी हो जाएगा। हाँ, वह त्याग से अगर लूट करेंगे तो क्या बन जाएगा? लूट को युवर होना को अन हो जाएगा, तो उसे भी हो जाएगा। हान, हान, अच्छा वो हान भी गत्यर्थ को होने से वहां गतो से भी बन जाएगा। कोष में दोनों दिया है, वहां गतो से भी होगा और इसे नहीं तो वह त्याग से लूट करने से भी हान बनेगा। अच्छा कस्य उपादानम कस्य वा हानम इति भवति संशयः, ये यहाँ तक संशय आ गया, पांच पक्ष हो गया, संशय हो गया। ठीक है, पूर्वम उपक्रमस्थ अदृश्यत्वादि साधारण धर्मस्य वाक्यशेषस्थ सर्वज्ञत्वादि लिंगेन ब्रह्मनिष्ठत्वम उक्तम। पूर्व अधिकरण था अदृश्यत्वादि अधिकरण, अदृश्यत्व अदृश्यत्वादि गुणकः गुणको धर्मोक्ते है कहा था। अदृश्य ये धर्म वाला परमात्मा हुआ, क्यों हुआ? कहते अदृश्य जो धर्म वाला है वो भूत योनि है, वो तो प्रधान हो सकता था, क्योंकि किंतु आगे मंत्र रहा यह सर्वज्ञ सर्वविद, तो अभी आगे वाक्य शेष में जो सर्वज्ञ तो शब्द आया उसको लेकर के आप अदृश्यत्वादि गुण को ब्रह्म को कह दिए, क्योंकि वाक्य शेष में सर्वज्ञ रहा। तो पूर्वम, पूर्वम अर्थात पूर्व अधिकरण है, उपक्रमस्थ अदृश्यत्वादि साधारण धर्म, उपक्रम जो चतुर्थ मंत्र में था, तो ये साधारण धर्म। वाक्य शेषस्थ सर्वज्ञत्वादि लिंगेन, वाक्य शेष अर्थात यह सर्वज्ञ सर्वविद, उसमें सर्वज्ञत्व लिंग होने से अदृश्यत्वादि गुण भी ब्रह्मनिष्ठत्वम ऐसा कह दिया गया। तद्वत यहाँ भी अत्र अपि उपक्रमस्थ साधारण वैश्वानर शब्दस्य वाक्य शेषस्थ होम आधार लिंगत्वेन, उपक्रम में देखिए ये जो मंत्र दिया अभी, यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिभिमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते, जो भाष्य में मंत्र दिया उसका आरंभ में वैश्वानर हुआ और मंत्र का अंतिम में हो गया तस्य उर एव वेदिर लोमानी बरहिर हृदय गर्भपत्य मनो अनुहार पचन आश्यम आहवन्य, ये सब अग्नि हो गए। तो अभी यहाँ कहते हैं तद्वत अत्रापि उपक्रमस्थ साधारण वैश्वानर शब्द हुआ। अभी साधारण होने से ये किसमें लिया जाएगा निश्चय कैसा करेंगे? कहेंगे वाक्य शेषस्थ होम आधारत्व लिंगत्व न, होम का आधार यहाँ वाक्य शेष में है, तो होम आधार लिंगेन जाठर निष्ठत्व इति दृष्टान्त न पूर्व पक्ष, तो होम का आधार जो होगा वो अग्नि होगा, तो अग्नि होने से यहाँ ये जाठर अग्नि को लिया जाएगा। कहेंगे क्यों भूताग्नि को नहीं लिया जाएगा? तो होम का आधार भूताग्नि हो सकता है, ये जाठर अग्नि क्यों लिया जाएगा? तो ये है जो मंत्र पुष्प, 260 260 में अष्टादश खंड में प्रथम मंत्र में दिया तान तान अर्थात ये षड ऋषीन उवाच ह उवाच उवाच राजा एते वे खलु यूयम पृथग एव इमम आत्मानं वैश्वानरं विद्वांसो अन्नम अथ यस्तु एव एतमेव प्रादेश मात्रम अभिमानम। यहाँ जो भाष्य में दिया यस्तु एवं यहाँ से आरंभ करके मंत्र दिया प्रादेश मात्रम अभिमानम वैश्वानरम उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अति तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा। ये मंत्र पूरा दे दिया। तो यहाँ देखिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए ये मंत्र का जो द्वितीय पंक्ति में है वैश्वानरम उपास्ते द्वितीय पंक्ति में है तो आरंभ में हो गया वैश्वानर और मंत्र का अंतिम में हो गया गारहपत्य अनुहार पचन आहवनीय ये सब हो गए ये सब होम हो गया। तो पूर्व में अदृश्यत्व आदि अधिकरण में आरंभ में अदृश्यत्व अंत में सर्वज्ञ सर्वज्ञ निर्णायक हो गया अदृश्य परमात्मा होगा। इसी प्रकार की यहाँ भी वाक्य का शेष में है अग्नि सब अग्नि होने से होम का जो आधार होता है अग्नि वही यहाँ वैश्वानर शब्द से लिया जाना चाहिए ये पूर्व पक्ष कहा। तो वैश्वानर अगर लेंगे तो फिर हम क्यों उसको भूताग्नि नहीं लेंगे क्योंकि होम का आधार वो होता है आप जाठर अग्नि क्यों लेंगे उसके लिए आगे एक विंशति मंत्र में उनविंश मंत्र खंड तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेद तद होमियम स यां प्रथमाम आहुतिं जुहुयात ताम जुहुयात प्राणाय स्वाहा इति प्राणस्तृप्यति। तो यहाँ कहा गया कि जो प्रथमम तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेद भोजन करने का समय में जो भात पहले आएगा जो ग्रासत्व मुंह में जाएगा स यां प्रथमम आहुति जुहुयात जो ये वैश्वानर उपासक है वो भोजन करने का समय में ये आहुति देगा अर्थात वो जो भोजन करेगा वही उसका आहुति है। क्या करेगा जो प्रथम भक्त आएगा भक्त अर्थात भात तो इसलिए कहीं कहीं कहते हैं कि ये भोजन करने का समय पहले भात ही खाना चाहिए। पहले हम लोग का भी यहाँ था कि पहले रोटी चलता था उसके बाद भात चलता था ये छांदोग्य का पाठ होने के बाद बदल गया पहले चावल चलेगा रोटी चलेगा कि यद प्रथमम भक्तम आगच्छेत तो तद होमियम उसको होम करेगा कहते हैं प्रथम आहुति जब होम करेगा प्राणाय स्वाहा इति प्राणस्तृप्यति। क्या थे अहंकार त्याग कर दिया हवन नहीं किया सन्यासी ये तो सन्यासी तो हम लोग फिर मंदिर में जाते हैं ये करते हैं गंगा जी में जाते हैं मतलब प्रणाम करते हैं वो सब क्यों करता है। अगर ज्ञानी है लोक शिक्षण क्योंकि लोकालय में रहता है नहीं तो ज्ञानी को तो अवधुत हो जाना चाहिए। ज्ञानी अगर लोकालय में रहेगा लोकालय में जीवन थोड़ा आराम है ना क्यों रहता है ज्ञानी सुख भोग करने के लिए कहा जाएगा इसलिए वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए लोक शिक्षण के लिए रहना चाहिए। नहीं तो गीता का षष्ठ अध्याय में भी देखेंगे तृतीय अध्याय भाष्यकार ये बात ये करते हैं तो रहेगा तो अर्थात तो लोक कल्याण लोक संग्रह कहते हैं ना उन मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में अगर ज्ञानी हो गया लोकालय में रहेगा कहेगा क्या शिव जी का पूजन करना है छोड़ो अग्नि अग्नि ये नहीं करता था ये तो प्राणायाम स्वाहा करेगा ना अग्नि का व्यवहार नहीं करता है ये तो कर लेगा। वास्तविक सन्यासी को कोई कर्म आवश्यक नहीं है किंतु अगर लोकालय में रहेगा अगर वो नहीं करेगा बाकी लोग इसको देखेंगे ना तो गुरुजी नहीं करते कहेगा तो हम क्यों करेंगे छोड़ो इस प्रकार की हो जाएगा इसलिए नहीं तो इसलिए देखें महर्षि अर्थात अभी घुटने में चलने में कठिन है फिर भी 5 बजे महर्षि प्रतिदिन आरती में आएंगे शाम को निश्चित रूप से आएंगे महीने में पूरा बैठे रहेंगे तो क्यों करेंगे कहेंगे हम नहीं करेगा तो आप जितने कहने से बाकी लोग नहीं मानेंगे तो रहेंगे तो करना है। तो इसलिए वो करेंगे। तो ये तो अर्थात तो प्राणाहुति अर्थात ही उपासना करता है, और ये वैदिक उपासना। सन्यासी तो केवल प्राणों को उपासना करना चाहिए, अन्य कुछ तो ये अलग नहीं। और कैलाश आश्रम केवल सन्यासियों के लिए नहीं है ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे ना, तो उनके लिए ये सब लागू होगा। अच्छा, और वास्तविक देखने से जो साधन चतुष्टय संपन्न, जिसको वेदांत का मनन से अर्थात अपरोक्ष ज्ञान आया, अभी निधिध्यासन अवस्था के लिए यहाँ रहेगा, उसके लिए आवश्यक नहीं है, नहीं करने से भी चलेगा। किंतु लोकालय में रहता है तो करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग उसके लिए उद्भ्रांत होंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, फिर तो करना ही पड़ा। अच्छा, आगे इसका फिर फल कथन करते हैं। प्राणे तृप्यति चक्षुर तृप्यति, प्राण अगर तृप्त हो जाएगा तो चक्षुर तृप्त होगा। और वो वैश्वानर उपासक जो होता है वो समग्र विश्व के साथ आध्यात्म्य करता है, तो वैश्वानर उपासक जब ये आहुति देता है तो जगत में सभी का अर्थात ये आहुति प्राप्त हो जाता है, अर्थात सभी का चक्षु तृप्त हो जाता है। आगे खंड में कहते हैं, अथ याम द्वितीयाम जुहुयात ताम जुहुयात व्यानाय स्वाहा इति, तो प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। आगे तृतीय में कहते हैं जो आहुति, अथ याम तृतीयाम जुहुयात ताम जुहुयात अपानाय स्वाहा इति इति अपानस तृप्यति, अपान तृप्यति बाघ तृप्यति। आगे खंड में दिया, अथ याम चतुर्थीम जुहुयात ताम जुहुयात समानाय स्वाहा इति, समाने तृप्यति मनस तृप्यति। आगे खंड में दे दिया, अथ याम पंचमीम जुहुयात ताम जुहुयात उदानाय स्वाहा इति उदानस तृप्यति। अभी देखिए पूर्व पक्षी का कहना है कि क्यों भूताग्नि नहीं रह करके जाठराग्नि लेना है, तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए आगे ये अर्थात जाठराग्नि में ही हवन का बात कहता है, तो ये जो पांच आगे कह दिया ये जाठराग्नि में हवन का बात कहता है, इसलिए होम आधारत्व यहाँ जाठराग्नि को लिया जाता है, यहाँ भूताग्नि होम नहीं है, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि जाठराग्नि ही वैश्वानर शब्द से लिया जाना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का विचार हुआ। ठीक है, हम लोग जहाँ पाठ देख रहे थे, तद्वत अत्रापि उपक्रमस्थ साधारण वैश्वानर शब्दस्य, उपक्रमस्थ साधारण वैश्वानर यहाँ तो अर्थात ये अधिकरण में उपक्रम में जो वैश्वानर शब्द आया ये साधारण आया, पांच में जा सकता है। वाक्य शेष तो होम आधारत्व लिंगे न, यहाँ जो होम हो गया ये अर्थात ये प्राणाग्नि होम हो गया, अर्थात ये प्राण अपान इत्यादि इनका है, ये इनमें होम करने का बात हुआ। तो जाठर निष्ठत्वम इति दृष्टांत है ना पूर्व पक्ष, इसलिए पूर्व पक्ष क्या है यहाँ तो जाठर अग्नि ही लेना होगा, क्योंकि जाठर अग्नि में ही आहुति दिया जाता है यहाँ, इति पूर्व पक्ष। भाष्य में किम तावत प्राप्तम, संशय पांच में हो गया, किम तावत प्राप्यम प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है जाठरो अग्नि रीति प्रथम पक्ष, उत तत्र ही विशेषण क्वचित प्रयोगो दृश्यते, जाठर अग्नि में ही वैश्वानर शब्द व्यवहार होता है। अयम अग्निर वैश्वानर, अयम अग्नि कहने से कौन, यो अयम अंतः पुरुषे, पुरुष के अंदर में शरीर के अंदर में, ये न इदम अन्नम पच्यते, जिसके द्वारा अन्न पाक होता है, यद इदम अद्यते, अन्न क्या है यद इदम अद्यते, जो खाया जाता है उस जिसके द्वारा पाक होता है वो जाठर अग्नि है, इसको वैश्वानर शब्द से इब्रियदारण्य में कहा गया इत्यादो, प्रथम पक्ष हो गया। टीका में पूर्वोत्तर पक्ष और जाठर ब्रह्मणोर ध्यानम फलम, पूर्व पक्ष हो गया जाठर अग्नि का ध्यान, उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष हो गया ब्रह्म का ध्यान, क्योंकि सिद्धांत वैश्वानर शब्द से ब्रह्म को कहेगा, इसलिए दोनों पक्ष में ये भेद हुआ फल में। अच्छा, जो भाष्य में मंत्र कहा था कि अयम अग्निर वैश्वानर यो अयम अंतः पुरुषे ये न इदम अन्नम पच्यते यद इदम अद्यते, अभी जो मंत्र हुआ तो इसमें जो अन्नम कहा ये न इदम अन्नम पच्यते, तो आगे अन्नम क्या है कहते हैं यद इदम अद्यते, इसके लिए टीका में कहते हैं यद अद्यते तद अन्नम, और ये न पच्यते सो अयम पुरुष शरीरे अंतर अस्ति इत्यर्थ, जिसके द्वारा ये खाया जाता अन्न पाक होता है पुरुष का अंदर में है, इसलिए जठराग्नि ही होगा, दोषानव शब्द से ग्रहण करना है। आगे टीका में पक्षांतरम आह, प्रथम पक्ष हो गया जठराग्नि, अभी दूसरा पक्ष के लिए भाष्य में कहते हैं अग्नि मात्रम वास्यात्। अग्नि मात्रम अर्थात भूताग्नि, उसको लीजिए सामान्य प्रयोग दर्शनात्, सामान्य अग्नि के लिए भी वैश्वानर शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके लिए भी प्रमाण देते हैं विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुम अन्नाम अकृणवन। विश्वस्मा यहाँ पद क्या निकलेगा, यहाँ विश्वस्मयी, विश्वस्मयी अग्नि यहाँ अन्वय करना है देवा विश्वस्मयी भुवनाय वैश्वानरम अग्निम अन्नाम केतुम अकृणवन। देवा देवता लोग विश्वस्मयी भुवनाय, विश्वस्मयी सभी के लिए, भुवनाय भुवन में जितने प्राणी है सभी के लिए, वैश्वानरम अग्निम वैश्वानर अग्नि को अन्नाम केतुम अकृणवन। दीन का केतु, केतु का अर्थ ध्वज, वैश्वानर अग्नि को देवता लोग दीन का ध्वज, ध्वज अर्थात चिन्ह, दीन का चिन्ह किसको बना दिए, वैश्वानर अग्नि को, वैश्वानर अग्नि ही दीन का चिन्ह, वैश्वानर अग्नि का रूप हो गया आदित्य, आदित्य अग्नि रूप है, आदित्य ही दीन का चिन्ह है, सूर्य का उदय होने से हम कहते हैं दीन। ये देवता लोग ये वैश्वानर अग्नि को सूर्य रूप से दीन का चिन्ह बना दिए। टीका में इसका दिए हैं विश्वस्मयी भुवनाय वैश्वानरम अग्निम अन्नाम केतुम, केतुम का अर्थ चिन्हम, किसको बनाए चिन्ह, कहते हैं सूर्यम जो कि वैश्वानरम अग्निम, वैश्वानरम अग्निम सूर्यम, अन्नाम केतुम, केतुम का अर्थ चिन्ह कर दिए कौन, देवा अकृणवन, अकृणवन अर्थात कृतवंत कर दिए। यहाँ वैश्वानर अग्नि यहाँ कहा गया, तो वैश्वानर अग्नि अर्थात ये भूताग्नि, भूताग्नि को आदित्य बना करके देवता लोग दीन का चिन्ह बना दिए। आगे टीका में कहते हैं सूर्योदये दीन व्यवहार आदित्य, सूर्य उदय हो गया तो दीन, सभी प्राणी कहेंगे दीन हो गया, तो ये दीन का चिन्ह हो गया ये वैश्वानर अग्नि। भाष्य में केतुम अन्नाम अकृवण इत्यादौ, इत्यादौ यहाँ क्या अनुसंग करना है टीका में, स्याद वैश्वानर इति अनुसंग, तो ये पंक्ति पूरा हो जाएगा ये वाक्य के द्वारा, स्याद वैश्वानर अर्थात ये जो भूताग्नि है ये भी वैश्वानर हो जाएगा। आगे भाष्य में अग्नि शरीरा वा देवता, ये द्वितीय पक्ष हो गया, तृतीय पक्ष है देवता, अभी कहते हैं अग्नि शरीरा वा देवता स्याद, कैसे कहेंगे इसमें समास, अग्नि शरीरा वा देवता स्यात्, वैश्वानर शब्द से अग्नि शरीरा देवता को कहेंगे, अग्नि शरीरम यस्य यस्य देवता, यह सा देवता अग्नि शरीरा, तस्यामपि प्रयोग दर्शनात्, ये जो अग्नि अभिमानी देवता है उसमें भी वैश्वानर शब्द प्रयोग किया जाता है, तस्यामपि देवतायामपि वैश्वानर शब्द से प्रयोगस्य दर्शनात्। कहाँ देखा जाता है, उदाहरण देते हैं वैश्वानरस्य सुमतौ श्यामः राजा ही कं भुवनानाम अभिश्री ही का अर्थ यस्मात्, कम का अर्थ सुख, यहाँ सुख अर्थ सुखप्रद, भुवनानाम राजा क्योंकि सुख देने वाले भुवन का राजा होता है, और अभिश्री, अभिश्री अर्थात अभिमुख्य न मतलब श्री वाला है, सारे श्री वाला वही है, तो ऐसा जो वैश्वानर है वैश्वानर तस्य वैश्वानरस्य सुमतौ सप्तमी अर्थात वैश्वानर का शुद्ध बुद्धि में श्याम हम लोग रहे, वैश्वानर का शुद्ध बुद्धि में शुभ बुद्धि में हम लोग रहे अर्थात वैश्वानर हमको अच्छा माने, उसका शुभ बुद्धि में हम रहेंगे अर्थात तो हम वो हमको अच्छा माने तो हम हमारा कल्याण करे, ये बुद्धि कैसे राजा शब्द भुवनानाम राजा वो जो ये अग्नि देवता भुवनानाम राजा तृतीय पक्ष में अग्नि देवता को लेते हैं तो क्योंकि वो भुवनों का राजा है, सुख देने वाला है और सारे श्री का मालिक वही है। अभिश्री अभिमुखे न श्री जिसका है, सारे श्री का कैसे अभी हाँ अभिश्री अभी अर्थात तो अभिमुखे न श्री यश्य इस प्रकार अभिमुखे न सम्मुख होकर के श्री का मालिक वो है। तो वैसा जो वैश्वानर है वैश्वानर से सुमतो श्याम ठीक है, मैं इसका अर्थ दे दिया ही का कैसे उपसर्ग ऐसा कोई नहीं है, कुगति प्रादेय समास कैसे हो जाता है सर, वो प्राधिक के साथ समास होगा ना, धातु का कोई जरूरत नहीं है सर, श्री धातु है ना ऐसे माना जाएगा। तो धातु फिर आगे कृदंत होकर के वो प्रातिपदिक का बन जाएगा, वो उपसर्ग उसके साथ रहेगा। हाँ किंतु उपसर्ग का आर्थिक अन्वय धातु के साथ आएगा, वो धातु अभी कृदंत बन गया है प्रातिपदिक का बन गया, किंतु उपसर्ग का अन्वय तो धातु के साथ ही जाएगा। ठीक है मैं ही कहा था यस्मात कम कम सुख प्रद सुख देने वाला भुवनानाम राजा वैश्वानर तो ये मंत्र का अन्वय दिखाते हैं, भुवनानाम राजा वैश्वानर अभिमुखा श्रीर अस्य इति अभिश्रीर ईश्वर ये वैश्वानर ये भुवन का राजा ये ईश्वर है, ये सारे श्री सारे ऐश्वर्य इसी का ही है। तस्मात तस्य वैश्वानरस्य सुमतो वयम श्याम उसका सुमति में सुबुद्धि में अर्थात तस्य अस्मत विषया शुभ मतिर भवतु इत्यर्थ उस वैश्वानर को हम लोग का विषय में शुभ मति हो वो हमारा कल्याण करे। अभी पक्ष द्वयेपि अरुचिम बदन कल्पांतरम आह पक्षत्रयेपि हाँ पक्षत्रयेपि तीनों पक्ष हो गया, जाठराग्नि हो गया, भूताग्नि और देवता, तीनों पक्ष में अरुचि कहते हुए कल्पांतरम आह। भाष्य में वैश्वानर से सुमतौ श्याम राजा ही कम भुवनानाम अभिश्री ही इति एवं आद्यायः श्रुतेर ये सब श्रुति से देवतायाम ऐश्वर्यादि उपेतायाम संभवत देवता में ऐश्वर्यादि युक्त में वैश्वानर शब्द संभव है। अथ ये तीनों पक्ष में अरुचि हो गया। अथ आत्मशब्द सामानाधिकरण्यात उपक्रमे च कोन आत्मा किं ब्रह्म इति केवल आत्मशब्द प्रयोगात आत्मशब्द वशेन च वैश्वानर शब्द परिणेय इति उच्यते। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अथ उच्यते अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके द्वारा ऐसा कहा जाएगा, तो सिद्धांति को कह रहा है क्या कहेगा अर्थात बीच वाला हो गया सिद्धांति का वाक्य। सिद्धांति कहेगा कि आत्मशब्द सामानाधिकरण्यात तो संप्रति वैश्वानरम आत्मानम अध्येषी तो वैश्वानर आत्मा का समानाधिकरण कहा गया और उपक्रम में भी आया था को न आत्मा किम ब्रह्म वहां वैश्वानर शब्द है ही नहीं केवल केवल आत्मा शब्द। तो ये प्रयोग होने से आत्मा शब्द वशे न वैश्वानर शब्द परिणय आत्मा शब्द के अनुकूल वैश्वानर शब्द का अर्थ लेना चाहिए। आप अभी तीनों चीज को ले लिए ये कोई आत्मा शब्द का वाचक नहीं होते हैं वाच्य नहीं होते हैं, ये जो जाठराग्नि भूताग्नि और देवता ये सब आत्मा शब्द का वाचक नहीं होते हैं, तो वैश्वानर शब्द को तो आत्मा परकत्व न व्याख्यान करना चाहिए। इति उच्यते अगर ऐसा कहेंगे तो तथापि शारीर आत्मा स्यात् वैश्वानर शब्द से शारीर को लेंगे वो तो आत्मा हो जाएगा। तस्य भोक्तृत्व न वैश्वानर सन्निकर्षात् वो भोक्ता है शारीर जीव भोक्ता है वो आत्मा भी कहा जाता है और वो भोक्ता होने से वैश्वानर कहा जाएगा क्योंकि वैश्वानर ही भोक्ता होता है सर्वेशु जीवेशु सर्वेशु लोकेशु सर्वेशु भूतेशु अन्नम अति कहा जीव ही भोक्ता होता है इसलिए वैश्वानर शब्द से जीव लीजिए। अभी ये वाक्य में जो कहा अथ आत्म शब्द सामानाधिकरण्य आगे कह दिया केवल आत्म शब्द प्रयोगात ये दोनों के लिए टीका में कहते हैं आत्मा वैश्वानर इति सुतेर जो अथ आत्म शब्द समानाधिकरण्य कहा गया आत्मा वैश्वानर इस प्रकार की और केवल आत्म शब्द प्रयोगात इसको ठीक है हम कहते हैं केवल तुम अर्थात वैश्वानर शब्द शून्य तुम, जहाँ कहा गया को न आत्मा किम ब्रह्म वहाँ केवल आत्मा शब्द अर्थात वैश्वानर शब्द नहीं है, यही केवल शब्द का तात्पर्य हुआ। केवल तुम वैश्वानर शब्द शून्य तुम, वैश्वानर शब्द नहीं है वहाँ। आगे भाष्य में प्रादेश मात्रम इति च, जो राजा जब उपदेश करता है वो कहता है कि यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम, प्रादेश मात्र कहता है। प्रादेश मात्र होने से जीव का ये जो है मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्रादेश मात्र होता है, तो जीव का जितना सब ज्ञान होने का स्थान है इंद्रिय है वो सब इतने प्रादेश मात्र में रहते हैं, तो इसलिए जीव को लिया जाता है क्योंकि प्रादेश मात्र जीव में घटेगा, परमात्मा में कहाँ प्रादेश मात्र घटेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है प्रादेश मात्र मिचित विशेषण से तस्मिन उपाधि परिचिन्न संभवत, तस्मिन जीवे उपाधि परिचिन्न संभवत, तो जो परमात्मा है उसमें कहाँ प्रादेश मात्र ये समन्वय होगा। तस्मात न ईश्वरो वैश्वानर इति एवं प्राप्ते, पूर्व पक्ष कह दिया ईश्वर तो नहीं होगा, बाकी चार से किसी को भी लिया जा सकता है। तत इदम उच्यते सिद्धांति कहेगा टीका में, अत्र जाठरो वैश्वानर इति मुख्य पूर्व पक्ष, चार से पूर्व पक्ष जाठर को कहेगा क्यों, होम आधारत्व ने सुना गया वो सब उसी में हवन होता है प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा करके। अच्छा आगे प्राणाग्नि होत्र होमाधारत्व लिंगात, क्यों पूर्व पक्षी जाठराग्नि को कहते हैं प्राण अग्निहोत्र, इसका आधारत्व है ना जाठराग्नि होता है, इसको कहते हैं प्राणाग्निहोत्र। एक तो अग्निहोत्र होता है जो आहोवनियों में किया जाता है, इसको कहते हैं प्राणाग्निहोत्र, अर्थात ये तो जाठराग्नि में प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा करके ये सब जो देते हैं इसको प्राणाग्निहोत्र कहा जाता है। अच्छा अभी जाठराग्नि को अगर लेंगे तो इसका फिर आगे वैश्वानर का जो कहा गया तस्य देव देवर सुतेजा मूर्धा और सुतेजा मूर्धा और विश्वरूप चक्षु, आगे पृथक वर्तमा उसका प्राण, ये सब घटना चाहिए, ये जाठराग्नि में ये सब कहाँ घटेगा, सिद्धांत ये बात कहेगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है तस्य देह व्यापित्वात, ये जो जाठराग्नि है ये देह व्यापित्वात आत्मत्वम और श्रुत्या दिव मूर्धत्वादि कल्पनया बृहत्वात ब्रह्मत्वम इति ध्येयम्। तस्य के ऊपर कुछ टिप्पणी है क्या उसमें, तस्य देह व्यापित्वात आत्मत्वम, जाठराग्नि को देह व्यापी कहा गया, यहाँ रुद ने हिंदी में और कुछ है यहाँ देखिए था तस्य देह व्यापित्वाद आत्मत्व, ये रत्न प्रभाव का हिंदी है ना, खाली भाष्य का हिंदी है, ओहो तब तो नहीं मिलेगा, ठीक है जान दीजिए। तस्य देह व्यापित्वात आत्मत्व, क्योंकि इसका पूर्व वाक्य में है पूर्व पक्ष जाठराग्नि को कह रहा है, तो जाठराग्नि को देह व्यापी कहने के लिए देह व्यापित्वात आत्मत्व, जाठराग्नि को देह व्यापी सूत्र संख्या क्या चल रहा है, पच्चीस, अच्छा चौबीस, हाँ चौबीस, चौबीस का ही लगभग अंतम है ना, को ही आत्मा कह दिया हो, आत्मा को शब्द होने के कारण। तो क्या कह रहे हैं उसके द्वारा? संदेह जाठर अग्नि को देह व्यापी कहना प्राण अग्निहोत्र तस्य देह व्यापित्वात्, वह देह व्यापी है इसलिए आत्मा है। और श्रुति ने ये भी भोले बाबा भी तस्य का अर्थ वह लिख दिए तो ठीक है, क्योंकि पूर्व परामर्श करेंगे तो जाठराग्नि वो, क्योंकि पूर्व पक्ष का वही मुख्य अर्थ है। तो अर्थात जाठराग्नि को देहव्यापी, तो ठीक है, अर्थात तो अग्नि देहव्यापी होता है तभी तो स्पर्श करने से गर्म होता है। अच्छा पहले आया था ये जो अग्नि कहीं भी स्पर्श करने से गर्म लगता है शरीर में, इसका उत्स क्या है? वो जाठराग्नि है। जाठराग्नि अग्नि होता है बोल करके पूरा शरीर आपका अग्नि होता है, तो इसलिए अच्छा ठीक है तस्य देहव्यापित्व तथा जाठराग्नि वो देहव्यापी है। अच्छा नहीं तो क्या ना, पूर्व तीनों पक्ष में अरुचि दिखा करके जीव को लाया था और जीव देहव्यापी है वो तो घट जाएगा, किंतु तो अभी अव्यवहित तो पूर्व में है जाठराग्नि, तो जाठराग्नि को देहव्यापी अर्थात उसी का जो किरण होता है वो देहव्यापी होता है। इसलिए अभी जाठराग्नि को दिव मूर्धत्व आदि ये सब कैसे कहेंगे? कहते श्रुत्या दिव मूर्धत्व आदि कल्पनया बृहत्वात ब्रह्मत्वम इति ध्येयम्, ध्येयम अर्थात ध्यान योग्यम, उसमें कल्पना करके आरोप करके ध्यान करिए, ध्येयम ध्येयम अर्थात ध्यान योग्यम। क्यों? कहते श्रुति कहती है, श्रुति कहती है तो ध्यान करना है, आरोप करके ध्यान करना है, वास्तव होना कोई जरूरत नहीं, सिद्धांत यति ऐसे प्राप्त होने से सिद्धांत कहता है भाष्य में। वैश्वानर परमात्मा भवितुम अरति, वैश्वानर परमात्मा ही होगा, कुतः साधारण शब्द विशेषात, ये सूत्र हो गया साधारण शब्द विशेषात, इसका व्याख्यान देते हैं। साधारण शब्द योर विशेष, साधारण शब्द विशेष षष्ठी समास कर दिया, साधारण समास में विशेष। यद्यपि ये तो क्या साधारण है दिखाते हैं, यद्यपि ये तो उभौ अपि आत्म वैश्वानर शब्द साधारण शब्द, वैश्वानर शब्द तीन में साधारण, वैश्वानर शब्दस्तु त्रयस्य साधारण, आत्म शब्दस्य द्वयस्य, वैश्वानर शब्द तीन में हो गया, जाठराग्नि भूताग्नि देवता, और आत्म शब्द दो में हो गया, जीव और ईश्वर, आत्म शब्दस्य द्वयस्य तस्य तथापि विशेषो दृश्यते येन परमेश्वर परत्वं तयोर अभ्युपगम्यते। अभी उसमें ऐसा कुछ विशेष गुण कहा गया जो कि ये दोनों शब्द परमेश्वर पर का व्याख्यान करना होगा। विशेष क्या है? तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा इत्यादि, ये तो केवल परमेश्वर में ही घटेगा, ये विशेष हो गया इत्यादि। टीका में सिद्धांत यति तथा इदम इति, साधारण श्रुतियोर उपक्रमस्थयोर विशेषात प्रथम श्रुत मुख्य त्रैलोक्य शरीर लिंगात सर्वात्मक ईश्वर परत्वम युक्तम न चरम श्रुत कल्पित होमाधारत्व लिंगेन जाठरत्वम इत्यर्थ है। साधारण श्रुत्या उपक्रमस्थयोर विशेषात, साधारण श्रुति अर्थात जहाँ राजा ये छह को कहता है कि उस वैश्वानर का ऐसे ऐसे रूप है, ये दिव मूर्धत्व आदि ये सब सुते जा करके, साधारण श्रुति और उपक्रमस्थ योर विशेषात, उपक्रमस्थ योर विशेषात, उपक्रमस्थ योर विशेषात प्रथम श्रुत मुख्य त्रैलोक्य शरीर लिंगात सर्वात्मक ईश्वर करतुं उत्तम। तो उपक्रम में जो ये दिव मूर्धत्व आदि कहा गया इस विशेष गुण कहा गया, विशेष धर्म कहा गया, यद्यपि दोनों शब्द व्यवहार किया गया किंतु उपक्रमस्थयोर उपक्रमस्थयोर शब्दयोर ये दोनों शब्द, तो विशेषाद विशेषाद अर्थात दिव मूर्धत्व आदि ये जो सब कहा गया, प्रथम श्रुत मुख्य त्रैलोक्य शरीर लिंगात, तो ये वैश्वानर आत्मा प्रथम श्रुत हो गया, जो वैश्वानर शब्द, वैश्वानर शब्द ये त्रैलोक्य शरीर वाला है। अच्छा इसका आगे व्याख्यान देंगे। वैश्वानर विश्वश्च असौ नरश्च। तो ये विश्वश्च असौ नरश्च इति विश्वानर होगा, तो ये नरे संज्ञा से विश्व को दीर्घ हो जाएगा। आगे विश्वानर एव वैश्वानर उत्र लोक्य शरीर हुआ, और उसी का कहा गया उसका मुर्दा हो गया द्विलोक, उसका चक्षु हो गया सूर्य, उसका प्राण हो गया ये वायु। इस प्रकार के होने से त्रैलोक्य शरीर वाला ये वैश्वानर हुआ, ये प्रथम सूत्र। और सर्वात्मक ईश्वर परत्वम ये लेना ये युक्त होगा, क्योंकि ये जो सब गुण ये सब जो विशेष कहा गया ये तो ईश्वर में ही संभव होगा। न चरम श्रुत कल्पित होमाधारत्व लिंगेन जाठरत्वम, वो मंत्र का अंतिम है आहवनीय गर्भपत्य और अनुहार पचन, ये तीनों मंत्र का अंतिम है, वो हो गया चरम श्रुत। मंत्र का प्रथम में है वैश्वानर आत्मा, तो प्रथम श्रुति के अनुसार प्रथम जो सुना गया उसी के अनुसार लेना है, चरम के अनुसार नहीं लेना है। तो प्रथम के अनुसार लेंगे चरम के अनुसार नहीं लेंगे, इसमें निर्णायक कौन होगा, क्योंकि कहीं चरम के अनुसार लेते हैं, कहते हैं जो विशेष सुना गया ये जो द्व्यू मूर्धत्व आदि कहा गया ये जाठराग्नि में नहीं घटेगा, तो इसलिए यहाँ आप प्रथम श्रुत को लेना पड़ेगा। प्रथम श्रुत जो वैश्वानर हुआ उसी को लेना पड़ेगा, अर्थात जाठराग्नि पर को नहीं लिया जा सकेगा। प्रथम सूत्र वैश्वानर आत्मा कहा गया, तो इसलिए जो व्यापक आत्मा पर का लेना पड़ेगा, क्योंकि निर्णायक हो गया ये विशेष। तो साधारण योर विशेष, साधारण शब्द योर विशेष कहा गया, साधारण शब्द हो गया वैश्वानर आत्मा, इनके लिए जो विशेष कहा गया द्वि मूर्धत्व आदि धर्म। ननु वैश्वानर और आत्मा ये दोनों शब्द साधारण, वैश्वानर तीन में साधारण, आत्मा दो में साधारण। अभी इसमें अनिर्णायक स्थिति आ गया, अभी कहते हैं कि साधारण शब्द योर विशेषात, विशेषात अर्थात विशेष धर्मवत्वात, आगे जो विशेष धर्म कह दिया गया द्विव मूर्धत्व आदि लक्षण ये निर्णायक हो जाएगा, नहीं तो केवल वैश्वानर शब्द केवल आत्मा शब्द से निर्णय नहीं हो पा रहा है। अगर प्रथम श्रुति लेंगे तो ईश्वर परक जाएगा, ये वैश्वानर आत्मा चेतन कहा, चरम श्रुति को लेंगे तो होम आधारत्व तो जाठर अग्नि में जाएगा, तभी निर्णय को कौन होगा, कहते हैं विशेष द्व्यू मूर्धत्व आदि जो धर्म कहा गया ये विशेष हो गया, ये अभी निर्णायक होगा। निर्णायक हो गया प्रथम श्रुति जहाँ वैश्वानर आत्मा, तो वैश्वानर शब्द को आत्मा पर को लेना पड़ेगा और व्यापक आत्मा। प्रथम श्रुति वैश्वानर आत्मा दोनों शब्द है वहाँ, चरम श्रुति हो गया होम आधार जो तीन अग्नि कहा। टीका में ननु निर्विशेषस्य इत्यादि भाष्य हो गया, हाँ भाष्य हो गया। आगे टीका में ननु निर्विशेषस्य कुतो विशेष इत्यतः, अभी आप कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा निर्विशेष है, और उसका कहते हैं अभी द्विलोक हो गया मूर्धा चक्षु हो गया आदित्य, ये सब विशेष कहाँ से आएंगे, इसका उत्तर देते हैं भाष्य में। अत्र ही परमेश्वर एव द्व्यू मूर्धत्वादि विशिष्टो अवस्थान्तरगत प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्त आध्यानाय इति गम्यते कारणत्वात्। अत्र ही परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर द्व्यू मूर्धत्वादि विशिष्ट, ये सब धर्म से विशिष्ट हो गया, कैसे विशिष्ट हो गया, अवस्थान्तरगत, जो निर्विशेष है वो अभी अवस्थान्तर अर्थात नाम रूप से भी व्याकृत हो गया, तो व्याकृत हो जाने से अवस्थान्तरगत प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्त, जो ये व्यापक परमात्मा है अभी जो विशिष्ट रूप से अर्थात व्याकृत रूप से है वही आपका प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्त अर्थात मैं वही हूँ, इस प्रकार की उपासना करना है, मैं वैश्वानर हूँ। क्यों कहते हैं आध्यानाय, आध्यान है ध्यान है ध्यान करने के लिए, आध्यान शब्द का अर्थ होता है कि ये कहते ना है कि बहुत आग्रह होकर के कुछ कार्य करना, उसके लिए विशेष शब्द कहते हैं आग्रह, अर्थात बहुत उत्कर्ष नहीं, उत्कंठा, उत्कंठा पूर्वक ध्यान अर्थात एकदम उत्कंठा कहते हैं कि बहुत जोर लगा करके उसको आध्यान कहते हैं, उत्कंठा पूर्वक ध्यान आध्यान आय इति गम्यते। तो क्यों यहाँ परमेश्वर को लिया गया, कहते हैं कारणत्वात्, परमेश्वर ही जगत का कारण है, दीव मूर्धत्व आदि धर्म विशिष्ट परमेश्वर ही हो जाएगा। टीका में अवस्थान्तरगत त्रैलोक्यात्मना स्थित इत्यर्थ, जो भाष्य में कहा गया ना परमेश्वर ही दीव मूर्धत्व आदि विशिष्ट होकर के अवस्थान्तरगत हो गया, अवस्थान्तरगत अर्थात त्रैलोक्यात्मना स्थित अर्थात व्याकृत हो गया। आगे टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है जाठरस्यापि ध्यानार्थ विशेष कल्पना इति चेत, तो आप परमात्मा को ध्यान तो करना है तो जाठर अग्नि को लेने से भी उसमें आरोप करके ध्यान कर लीजिए। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न असत कल्पना पत्ते, जो जहां संभव नहीं है वहां उसको कल्पना करके क्यों ध्यान करेंगे, ये सब परमात्मा में संभव है तो जहां संभव है वहां नहीं करके असंभव में क्यों कल्पना करेंगे। ईश्वर से तो उपादानत्वात् विशेष सन एव ध्यानार्थम उच्यताम, ये कहना चाहिए ईश्वर जगत का उपादान है, उपादान होने से उसी का ही उपादानत्वात् विशेष सन, विशेष सन जो कह दिया कि त्रैलोक्यात्मना अवस्थान्तर गत सन, विशिष्ट रूप से नाम रूप से व्याकृत होकर के अभी विद्यमान है, उसको ध्यानार्थम उच्यताम ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। कारणत्वात् भाष्य में इसको कहा कारणत्व, कारण से भाष्य में आगे कारण से ही सर्वाभि कार्यगता भी अवस्था भी अवस्थान अवस्थावत्वात् दिवलोकादि अवयवत्वम उपपद्यते, जो कारण है परमात्मा सर्वाभि कार्यगता भी अवस्था भी, जितने सारे अवस्था है कार्यगत सारे अवस्था में अवस्थावत्वात् जो कारण है सारे कार्य अवस्था में यही अवस्था वाला बनता है, वास्तविक कारण ही अवस्था वाला होता है, होने से दिवलोकादि अवयवत्वम उपपद्यते, परमात्मा का ही दिवलोकत्वादि अवयव दिवलोकादि अवयव हो जाएगा। टीका में लिंगांतराणी आह, परमात्मा को लेने का अन्य लिंग क्या है, स स अर्थात उपासक, जो वैश्वानर को प्रत्यगात्मत्वेन उपासना करेगा वो सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मा सर्वेषु आत्मसु अन्नमति इति च, इति च सर्व लोकादि आश्रयम फलम श्रूयमाणम परम कारण परिग्रहे संभवति, अगर वैश्वानर को परमात्मा लेंगे उसका उपासना करने वाला अपने आप को व्यापक मान करके सर्वत्र विद्यमान मान करके ये फल प्राप्त कर सकता है, अगर आप जाठराग्नि लेंगे वो सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु कैसे होगा, ये सर्वत्र व्यापक जाठराग्नि नहीं होगा, सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अति इति च सर्व लोकादि आश्रयम फलम, ये उपासना का फल, फलम श्रूयमाणम जो सुना जाता है, परम कारण परिग्रह परमात्मा को ही वैश्वानर शब्द से लेने से ये संभव होगा, ये एक हेतु दिया। दूसरा हेतु कहते हैं एवं हस्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते, ये वही छंदोग्य के 24वां खंड में है उसी अध्याय का, एवं हस्य अस्य उपासक जो वैश्वानर उपासना करेगा सारे पाप प्रदूयन्ते, ये दुम दुम उपताप है, उपताप है अर्थात नाश नाश, तो उसका सारे पाप नाश होता हो जाता है। इति च तद विदह सर्व पापम प्रदाह श्रवणम, उस उपासना विदह उपासकस्य ज्ञानी ने तद विदह वैश्वानर उपासक का सर्व पाप का प्रदाह श्रवण होता है, जाठराग्नि का उपासना करने से क्यों सर्व पाप नाश हो जाएगा, परमेश्वर का उपासना करने से स्वयं परमेश्वर इस प्रकार की बोध होने से तो ये सर्व पाप नाश ये संभव है। टीका में यथा अग्नौ निक्षिप्तम ईशिका तुलम दह्यते एवं हस्य विदुष इत्यर्थः, वह मंत्र है दृष्टांत देता है, अग्नि में जब निशिका ईशिका तुल जब डालेंगे, ये सामान्य रुई अगर अग्नि में डालेंगे हो सकता है कि थोड़ा काला कुछ उसका रह जाएगा, किंतु जो ईशिका होता है जो मुंजा का ईशिका वो कुछ भी नहीं बचेगा तो एकदम सारे नाश हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे अग्नि में निक्षिप्त डाला गया इसी का तुलम दह्यते दृष्टांत एवं ह अस्य विदुष इत्यर्थ, इसी प्रकार की विद्वान का सारे पाप नाश हो जाएंगे, ये दूसरा हेतु हुआ। और कहते हैं भाष्य में हेतु, कौन आत्मा किंग ब्रह्म इति आत्म ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रमे उपक्रम इति एवं एतानि लिंगानि परमेश्वरम एव अवगमयन्ति। क्योंकि प्रथम विचार आरंभ हुआ था कि कौन आत्मा किम ब्रह्म, ये विचार आरंभ करके अगर परमात्मा का निश्चय नहीं करके जाठराग्नि का निश्चय कर लेंगे तो ये उपक्रम उपसंहार एक वाक्यता फिर उसमें होगा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कौन आत्मा किम ब्रह्म इति च आत्म ब्रह्म शब्दाभ्याम, ये दोनों शब्द के द्वारा उपक्रम हुआ इसलिए उपसंहार भी इसी में होना चाहिए। इति एवं एतानि लिंगानि, ये सब लिंग परमेश्वरम एव अवगमयन्ति, तो यहाँ वैश्वानर शब्द से परमेश्वर लेना है, तस्मात परमेश्वर एव वैश्वानर, ये सिद्धांत हो तो इसलिए जठराग्नि नहीं होगा। ये प्रथम सूत्र का व्याख्यान हो, आगे होगा आगे, तो अभी चार दिन नहीं रहेगा पाठ, एक बुध द्वितीय है, जितना पाठ चलेगा उतना छुट्टी भी मिलेगा, इसलिए है कि उतने निधि ध्यासन करना है, ये तो जितना श्रवण मनन होगा आगे निधि ध्यासन भी करना है। ओम